بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان لله 99 اسما هر آینه الله ذوالجلال 99 نام دارد خداوند 99 نام دارد 100 الا واحدا یعنی یک تا کم 100 نام دارد خداوند عظیم شان من احصاها دخل الجنه هر کسی که این 99 نام الله را حفظ بکند و بشمارد و از خود بکند و بداند که این 99 نام خدا چی معنی دارد صفاتان الله ذوالجلال را بداند دخل الجنه آن انسان با سبب این 99 نام خدا را حفظ کردن وارد جنت می شود. پس ببینید برادران عزیز و مهربان 99 نام زیبای الله را حفظ می کنی وارد جنت پرناز و نعمت می گردی. 99 نام بزرگ آن خدایی که خالق ما و شماست حفظ می کنی سبب پیروزی در روز قیامت برای تو می شود که در روز قیامت پیروز می گردی. پس برادر عزیز سعی و کوشش کن که 99 نام الله بزرگ را حفظ کنی و صفتهای الله بزرگ را بدانی. تحریف و تعطیل و تمثیل را از دست بده و معتدل و میانه باش. به مثل آنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نامها و صفتهای خدا را می دانیست به مثل آن باش. به مثل آنه که ابو بکر رضی الله عنه و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین نامهای الله را می دانستند و صفتهای الله را می دانستند و بدون تحریف و تأویل و تمثیل. پس برادران عزیز مهربان شما هم به مثل همونها نامهای زیبای الله را حفظ کنید و صفتهای زیبای الله را بدانید. این حدیث بزرگی متفق علیه است که امام بخاری و مسلم برای ما و شما روایت میکند.